tam nerv každý den v tramvaji. Tábe mi tam legitka, mám však všichni mávají. Přibyl hlas se tam s jejich dřevěnou holí. Vypadá to, že mrtvice už za chvíli skolí. Ať radši týdy nechodí do mýho okolí. S nenávisí hned moje mysl zápolí. Prostě nesnáším zasraný starý báby. Jsou tak plesnivý, že pod nich lezou šváby. Zabil bych děti, co vydávají jekot a serou do plet. Nesnáším si štěkot, ale žeru hled. Berej se na tebe plus naši cikánský sousedi. Jsou docela hnusy, že bych taky vymítil fízly. Chci, aby mi hovno z podrážky slízly. Ty svině u mě vždycky najdou nějaký drogy. S rapkou máme doma 4 vykuchaný dogy, jo. Když se ráno probudím, hned mám skurvenej den. Štěkání čoklu je můj první věm. Když se k tomu přidá ještě smrdu troubení, zrychlí se mi okamžitě krevní proudění. Jenom koření plantu mě může vyklidnit. Asi to tady budu muset vylidnit. Nejdřív sejmu čokly a pak i sousedy. Z nich budu mít aspoň na týden v obědy. Hned tak ráno vypadnu z pelechu. Setřil si z ksichtu zbytky nočního mechu. Začíná zase na tomhle skurveným světě. Za to, že mě se buchnul, sloužím po odvetě. Dobrý, aspoň se ráno pořádně vysrat. To by vám snad mohlo lepší den přichystat. Cestou do práce bych nejradši sejmul ranec lidí. Tolik debilů se piča jen tak nevidí. Tolik důchodců buce hnedka ráno. Měli by mít z mýho postoje sakra nasráno. Co se tam serou, mají se doma válet. A ne mi cestou do fachy zacláně. Pustě mě taky sere páreček buzer. Každý teplus by měl být mučen a uzen. Na letiště posílám výhružný e-maily. Každý den v Praze vraždím smradlevější e-maily. Já nejsem žádný Peter Pan, já mám v ruce kan. Při posranej travestita a už je ten tam. Zdá se, že až věcí mě na tom světě chčije. V pohodě jsem jenom, když mě holka žužlá pije. Abych zmírnil tyhle mrtky, tak si denně vožírám. Tramvají před cestou, pankáčema prodírám. Vždycky tam ještě nejmín jeden homeless smrdí. Pitve si jeho nohu po večerech udí. Proč musím tolik fajnových možem potkávat? Myslím jenom na to, jak si to s nima rozdávat. Pořád mám problém navázat nějaký vztah. No jo, jenže já nepoznám ani poševní vztah. Ale pěkný kundy si za to nechávaj rance platit. To by mohlo mý mrdací plány pěkně zhatit. Na pěkný kučky bych musel víc prachu točit. Takže mi nezbývá než na ně zvyšky močit. Když už konečně dorazím do fachy, sedu se tam celý den jenom pro prachy. Škoda, že nejdou peníze slušně vydělávat. Třeba jenom smrdům do držky dávat. Bych nemohl nikdy strádat a nemusel o svou budoucnost se vůbec obávat. A mě touhle dobou nemusíš srát špidla. S jeho koulí jsem si doma uvařil povidla. Tyhle zmrdi z parlamentu jen zvyšují ceny. Doufám, že je pokousají nakažený feny. Nevím, proč je to na tomhle světě tak moc je skurvený. Už jsem si chtěl oběsit, ale ráno bylo spuštěný. Každého rekelica si všichni tuší. Přináší drzej dev do vašich blbejch uší.